Bismillahirrahmanirrahim. Almanya Bremen'deki ümmetimin genç delikanlıları, genç hanım kızları. Ben şu anda İstanbul'dayım. Yüzyıla yakın bir zamandan beri ümmetin merkezi olma kabiliyetine darbe vurulmuş İstanbul'dayım. Siz ise Batı'nın merkez köşelerinden biri Almanya'da Bremen'desiniz. Ben burada hasret içindeyim, size sesleniyorum. Siz orada hasret içindesiniz, beni dinliyorsunuz. Önce hepinizi bütün yürekliliğimle, samimiyetimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra da Rabbimden niyaz ediyorum. Dualar edip istiyorum ki, şimdi elektronik bir yöntemle sizinle yüz yüze geldim. Hasretler içinde kavrulup durduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Rabbim rahmetiyle, lütfu keremiyle bu hasretimizi cennetlere ulaşmadan önce bitirsin. Siz sevgili genç kardeşlerim, genç bacılarım ve genç delikanlılarım, Rabbim bu hasretimizi bitirsin ve siz İstanbul'a halifemizin kıldıracağı bir cuma namazını kılmak üzere gelin, beni burada ziyaret edin, o gün kucaklaşalım, hasret giderelim, mutluluktan gözyaşı akıtalım. Bu fani alemden ayrılıp gitmeden Allah bana da size de bütün ümmetimize bu güzel gelişmeyi görmeyi nasip etsin. Ve sonra Rabbimden yine dilerim ki sizinle hep beraber kol kola tutarak mutluluktan yarı uçup yürüyerek cennetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşalım. Uçalım cennetlerde bir daldan öbür dala. Tuğba ağacının bir dalından öbür dalına yıllarca, asırlarca hep beraber uçalım. Ben İstanbul'un ortasından arşa kadar yükselecek bir ses tonuyla bu duaya amin diyorum. Güzel kardeşlerim, siz de amin deyin. Çünkü bizim için zor, hayal gibi görülen çok şey, hatta her şey, Allah için iş bile değildir. O murad ettiğini, yapmayı dilediğini, dilediği gibi yapar. O bu dünyayı da bize cennetleştirebilir. Cenneti de bize lütfedebilir. Bütün hasretimizle, umudumuzla ve samimiyetimizle amin diyelim. Hem siz İstanbul'a bir gün ümmeti Muhammed'in halifesinin kıldıracağı bir cuma namazını kılmak için geleceksiniz. O gün hasret gidereceğiz, buluşacağız inşallah. Hem de Rabbimin cennetlerinde sizin gibi genç olarak bu dünyadan giden ashab-ı kiramın yiğitleriyle, ümmetimin delikanlılarıyla bütün ümmetimizin şanlı, şerefli büyükleriyle buluşacağız. Amin. Yerden göğe kadar amin gençler, amin. Sevgili genç kardeşlerim, ister Bremen'de olun, ister Bağdat'ta olun, isterseniz de Bosna'da olun, Allah'ın mülkü olan bu dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'ın kullarısınız. Allah sizi kulları olarak yarattı, bizi kulları olarak yarattı. Ve sizin gençliğinizi nasıl geçireceğinizi görmek istiyor Allah. Boşa harcanmış bir gençlik de geçirebilirsiniz. Allah muhafaza buyursun. Yüzlerce yaşlıdan daha büyük niyetler taşıdığınız, işler yaptığınız, Kur'anlar okuduğunuz, zikirler yaptığınız bir gençlik de geçirebilirsiniz. İkisi de sizin gençliğinizdir. İkisi de sizin Rabbinizin huzurunda hesabını vereceğiniz hayatınızdır. Güzel kardeşlerim, genç bacılarım, genç delikanlı kardeşlerim, bakınız, cennet ucuz değil ve şeytan amatör değil. Benden ve sizden önce milyarlarca genç şeytanın ağlarına takıldı, ömür çürüttü. Şimdi siz ya Üsameler gibi, Enesler gibi, Zeytler gibi, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın sizin için yarattığını bilip yaşlıların yapamadıklarını yapan bir büyüklük göstereceksiniz. Bedeniniz küçük, yaşınız az, işiniz çok, aklınız büyük olacaksınız. Ya da çevrenizde binlerce kere sizi aldatacak tuzaklar kurmuş bulunan şeytanın tuzağına takılacaksınız. Rabbinizin size hesap soracağı yere gittiğinizde pişman olacaksınız. Kaç günlük bir dünya ki bu, Allah'ın hatırını kırmaya değsin diye düşünün. Sizden önce gençliğini, her türlü zevkini elde ederek yaşayanlar şimdi nerede? Bunu düşünün. Ben size sabah namazına kalkın demeyeceğim. Size aman Kur'an öğrenin demeyeceğim. Aman aman internette rezil yerlere girmeyin de demeyeceğim. Niye demeyeceğim biliyor musunuz? Böyle bir bir sayarak, Anadolu'da bir deyim var, post saymak. Hani koyunun derisini soyunca aklı var mı yok mu bir insanın diye denemek için ona derlermiş ki, bu postta kaç tane tüy var bir saysana bakalım derlermiş. Akıllı bir insan bir koçun derisinde kaç tüy var sayabilir mi bunu? Saymaya kalkan, ha bu meczuptur, aklı yerinde değildir diye puan alırmış. Ben size şimdi şunları yapın, bunları yapmayın diye post saymak gibi liste çıkarmayacağım. Sabah namazına ne olursunuz kalkın demeyeceğim. Bremen'deki okullarda kız erkek ilişkilerinde ahlaklı olun demeyeceğim. Niye demeyeceğim biliyor musunuz? Sizi daha büyük görmek istiyorum. Sizi daha evrensel bakabilen gözün sahibi olarak görmek istiyorum. Size sabah namazından, alkolden, helal yemek içmekten söz etsem, sizi çocuk yerine koymuş olurum. Çocuğa tek tek öğretildiği gibi öğretmeye kalkmış olurum. Sizi daha büyük görüyorum. Görmek istiyorum. Öyle de olduğunuza inanıyorum. Ben size sabah namazına kalkın veya kalkmayın demem. Kalkmazsanız ne olur demem. Ama ne derim biliyor musunuz? Bu taptaze gençliği, bu güzel bedenleri, bu sağlık ve sıhhati, bu anne baba nimetini, aç kalmamayı, can güvenliğini size veren Allah niye verdi? Bunu hiç unutmayın derim. Tek tek nimetleri saysam, emirleri saysam, post saydırmış olurum size. Onun yerine ben size kaldırın başınızı, uzaydan dünyaya bakar gibi Allah'ın sizi niye yarattığına bakın. Büyük düşünün. Genç kızlarıma buradan diyorum ki, İstanbul'dan, hayat bir gelinlikten ibaret değil. Kızlarım, kefen de var. Gelinlikten bir hafta sonra kefen de giyiliyor. Giyilebiliyor. Kefeni varken bu dünyanın gelinliğe aldanılır mı? Genç delikanlı kardeşlerime diyorum ki, bakın gençler, gece 1'e kadar caddelerde, parklarda arkadaşlarla oturup eğlenmek, hesap kitap vermeyecek hayvanlar gibi yaşamak olabilir. Var nitekim, dolu dünyada. Ama yarını elde olmayan bir dünyada bugünü harcamak akıllılık mı derim. Dikkatinizi büyük olmaya doğru, gerçekleri düşünmeye doğru toplamak istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, İstanbul'dan ağabeyiniz, amcanız, dedeniz, hocanız, Nureddin Yıldız olarak size Kabe ile arş arasındaki mesafe kadar, büyük zeminleri dolduracak kadar dualar ediyorum. Sizi Erhamur Rahimin olan Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sizi korursa, siz de ona sığındığınız için sizi korursa, bilin ki Almanya sizin için Mekke olur, Medine olur. Annelerinizin, babalarınızın, hepinizin sıhhat ve afiyet içinde olmasını dilerim Allah'tan. Ümmetimin bağrında açan çiçekler olun. Ümmetimin hasretle beklediği önderlerden olun. Allah'a emanet olun. Cennetlerde buluşuncaya kadar ameliniz ihlaslı olsun, makbul olsun, sayeniz meşgul olsun. Tekrar ve tekrar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.